ذرا اس کا حاشیہ لکھ لیں، پھر سورت کو بیان کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. مومنین کی صفات خمسہ اور ان پر مرتب پانچ قواعد. نمبر ایک واجلت، یہ اذا ذکر اللہ واجلت. اس پر ایک قاعدہ بیان کیا ہے آیت نمبر پندرہ، قاعدہ آیت نمبر پندرہ، موت کے خوف سے پیٹھ نہ پھیرنا. مومن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، نمبر دو، لکیر لگاؤ الگ الگ کر کے تاکہ پھر دیکھنے میں آسانی ہو، پھر دیکھیں گے اس کے نیچے لکیر لگاؤ جی. نمبر دو ایزا تو لیات، یہ دوسری صفت ہے ایزا تو لیات. قاعدہ نمبر دو آیت نمبر بیس، دوران جنگ اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو. احکام خداوندی پر عمل اور اتباع رسالت کے لیے ایمان کی مضبوطی شرط ہے. اس کے نیچے لکیر لگاؤ. نمبر تین اللہ ربہم یتوکلون، ایک اشارہ لکھنا ہے. تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے اللہ ربہم یتوکلون، کامل بھروسہ اللہ پر. اس پر قاعدہ نمبر تین آیت نمبر چوبیس، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. اور قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، سستی اور مداہنت نہ کرو. اطاعت امیر بہت ضروری ہے. نمبر چار لکیر لگاؤ الذین یقیمون الصلاۃ، اشارہ لکھ لو. جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے نفس قربان کر دیتے ہیں. اس پر قاعدہ نمبر چار آیت نمبر ستائیس، یعنی فرض کی ادائیگی میں خیانت نہ کرو. اصل خیانت قتال فی سبیل اللہ چھوڑنا ہے. لکیر لگاؤ. پانچواں قانون لکھے نمبر پانچ، مما رزقناہم ينفقون. اس پر پانچواں قاعدہ آیت نمبر انتیس، اے ایمان والو تمہیں فیصلہ کن چیز فتح مبین عطا کی جائے گی. تمہاری تکالیف دور کی جائیں گی. یعنی فرقان کے لیے تقوی ضروری ہے. ایک متقی آدمی ہی اپنی جان اور مال، پھر منہ تے ہاتھ رکھ ایک متقی آدمی ہی اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کر سکتا ہے. بڑا جمیل ہے کہ وکیل ہے؟ ہاں جی جمیل بڑا ہے. ہوں جمیل ہے تو نہ سمجھے میں نہ دے دا بیٹھا, میں تو دے دا بیٹھا. لکیر لگاؤ جی, نوٹ. یہ پانچ قواعد جنگ سے پہلے کے ہیں. جبکہ دشمن کے سامنے ہونے کے وقت چھٹا قاعدہ آیت نمبر 45, یعنی تم نے پانچ صفات اختیار کر لی ہیں, اب دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا. آ جاؤ جی, سورت کا نام ہے سورت الانفال, مدنی سورت ہے. ہر سورت کے شروع میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں, سورت کا ربط, سورت کے امتیازات, سورت کا دعویٰ اور سورت کی تقسیم یا خلاصہ. سب سے پہلے میں ربط عرض کر رہا ہوں, میں سورت الفاتحہ سے ربط شروع کرنے لگا ہوں. سورت فاتحہ میں ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. نمبر دو, سورت البقرہ, لا نعبد البقرہ کما عبادت الیہود, جیسے یہودیوں نے بکرا کی عبادت کی ہم بکرا کی عبادت نہیں کریں گے صرف تیری کریں گے. نمبر تین, لا نعبد آل عمران کما عبادت النصارہ, جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے صرف تیری عبادت کریں گے. اگلی سورت کا نام سورت النساء, نساء کا معنی عورتیں. ثم نودی بعد ذالک حقوق النساء, ہم اس کے بعد عورتوں کے حق بھی ضرور ادا کریں گے. اس کے بعد سورت المائدہ, اللہ اب تو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا دسترخوان نازل کر. مائدہ. اس کے بعد سورت العراف, اللہ نے فرمایا مائدہ مانگنے انعام, اللہ نے فرمایا میں مائدہ نازل کروں گا لیکن شرط یہ انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا, صرف مائدہ نہیں بلکہ عراف سے نکال کر تمہیں جنت داخل کروں گا, اور یہ تو بات کا معاملہ ہے قیامت کے بعد کا, دنیا میں بھی تم کو انفال دوں گا, نفل کی جمع مال غنیمت جو دشمن سے مقابلہ کرنے کے بعد مال ہاتھ آئے. یہ تو اسمی ربط عرض کیا, مانوی ربط. سورت العراف میں اس بات توحید پر دلائل عقلیہ نقلیہ تھے اور یہاں توحید کی خاطر قتال کا ذکر آ رہا ہے. نمبر دو, معنوی ربط, وہاں مقابلہ باللسان تھا, یہاں مقابلہ بالسنان ہوگا ہتھیاروں سے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کا ذکر تھا, یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا ذکر آئے گا. وہاں سابقہ کفار کی جڑ کاٹنے کا ذکر تھا, یہاں موجودہ کفار کی جڑ کاٹنے کا ذکر ہے. وہاں خدا کو عاجزی سے پکارنے کا ذکر تھا, یہاں عاجزی کرنے والوں کا ذکر ہے. وہاں کفار کی مالداری کا ذکر تھا, یہاں فرمایا مالداری چھوڑو وہ کام نہیں آئے گی. وہاں حکم تھا وامر بالعرف, یہاں حکم ہوگا وامر بالمعروف. وہاں بنی اسرائیل کی فرقہ بندی کا ذکر تھا, یہاں اس امت کے اتحاد کا ذکر ہے. وہاں سابقہ انبیاء کے حالات تھے, یہاں موجودہ نبی کے حالات ہیں. وہاں قرآن کو توجہ سے سننے کا ذکر تھا, او قرآن کو توجہ سے سنو یہ حکم تھا, اب یہاں ان کا ذکر آئے گا جو توجہ سے سنتے ہیں. وہاں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کا ذکر تھا, یہاں آدھ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کا ذکر ہے. وہاں حضرت موسیٰ کے دشمنوں کی تباہی تھی, یہاں نبی پاک کے دشمنوں کی تباہی ہے. وہاں حضرت موسیٰ کی فتح تھی, یہاں نبی پاک کی فتح کا ذکر ہے. اور امتیازات, 19 ایسی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. یہ کل الانفال للہ ورسول انفال کا حکم، ایک آیت کے اندر تین عوامر، جنگ بدر کے موقع پر دو جماعت دو میں سے ایک جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہیں غلبہ دوں گا، یہ ذکر، غزوہ بدر کے موقع پر مومن فریاد کر رہے تھے، یہ ذکر، ہزار فرشتوں کی آمد کا ذکر جنہوں نے میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی ان پر اللہ کا غضب، یہ ذکر، آپ نے مٹھی بھر کر ریت پھینکی ان کی طرف، یہ ذکر، مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، مشرکین مکہ نے اپنے خلاف بد دعا کی، اور ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون، دو اسباب جن کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، یہ ذکر، مشرکین کی نماز کا ذکر، مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر، موت کے وقت فرشتے مارتے ہیں، یہ ذکر، اور فم بذل ملا سوا اس کا ذکر، بدر کے قیدیوں کا ذکر، اور عام صحابہ کرام سے غیب کی نفی، آپ نے قیدیوں کے سامنے تقریر کی، یہ ذکر، اور میدان جنگ کے ساتھ قوانین، یہ ایسی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن کی کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ صورت کا دعویٰ لکھیں، ترغیب الی القتال فی سبیل اللہ، ترغیب الی القتال فی سبیل اللہ، لدفع الشرک، لدفع الشرک، شرک دفع کرنے کے لیے، سورت کی تقسیم یہ ہے کہ مومنین کے پانچ اوصاف آئیں گے، ان پر پانچ اللہ قیدے فٹ کرے گا، ایک چھٹا قیدہ آئے گا جو میں نے آپ کو لکھوا بھی دیا، جو کہ جنگ کے دوران کا قیدہ ہے، وہ جنگ سے پہلے کے قواعد ہیں، یہ اس کے بعد علتیں بیان کی جائیں گی کہ مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کیوں کرو۔ ذرا مجھ سے تھوڑا سا خلاصہ سن لیں تاکہ سورت سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو سورت آسانی سے سمجھ آئے گی، اگر یہ خلاصہ آپ نے یاد نہ رکھا تو سورت کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ بات یہ بنی کہ مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے، اب تیاری تو کریں لیکن اس کے لیے ہتھیار چاہیے، اسباب چاہیے، سامان چاہیے، تو مشرکین مکہ نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ تم مال اکٹھا کرو، پیسے جمع کرو، تمام جو قبیلے کے لوگ ہیں سارے قبیلوں والے اپنے پیسے جمع کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے حوالے کریں اور یہ ایک قافلہ بنا کر جائیں شام کی طرف تجارت کے لیے، اب اس میں سے جو نفع ہوگا اصل پیسے ہم نے واپس لے لینے ہیں اور نفع کسی نے نہیں لینا، اس نفع سے ہم ہتھیار خریدیں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ سب نے مال اکٹھا کر لیا، حضرت ابو سفیان کو دے دیا، یہ روانہ ہو گئے قافلہ لے کر شام کے علاقے میں، وہاں تجارت کی بڑا نفع ہوا۔ اب ذرا خیال کرنا، یہ جو انہوں نے ہتھیار خریدنے تھے یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ یہ منصوبہ ہے ان کا، تو آپ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلا لی، بھائی وہ جو انہوں نے پیسوں کے ساتھ ہتھیار خرید کر ہمارے خلاف استعمال کرنے ہیں تو ہم یوں کیوں نہ کریں کہ ہم ان کی تیاری کرنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیں۔ دیکھو مسلمانوں کا مقصد مال لوٹنا نہیں تھا، مسلمانوں کا مقصد کوئی ان سے پیسے چھیننے نہیں تھے، مسلمانوں کا مقصد قبل از وقت اپنا دفاع کرنا تھا، یہ ذرا جملہ ذہن نشین رکھنا جس کے لیے میں نے یہ بات چلائی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کہ مسلمانوں نے ڈاکہ مارا، قافلہ جا رہا تھا اور ڈاکے مارنے کے لیے نکل پڑے لوٹنا چاہتے، نا اصل مسلمان قبل از وقت اپنا دفاع کرنا چاہتے تھے صاحب، بس آنن فانن جتنے بندے تیار ہو سکے، نہ کوئی ہتھیار اٹھائے اور نہ کوئی اسلحہ تھا، بس ایک دو ڈنڈے سے ایک دو تلواروں نکل پڑے۔ اب ہم نے جا کر اس قافلے پر حملہ کرنا ہے اور اس کا جو سامان وغیرہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے وہ ہم لوٹ لیں، ان سے چھین لیں تاکہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں فی الفور جتنے بندے تیار ہوئے تقریباً ان کی تعداد 313 بنتی تھی، اب 200 تو آپ بیٹھے ہیں، 100 مزید ملا لو، اب یہ کتنی کچھ چھوٹی سی تعداد ہے، چل پڑے۔ جاسوسوں نے حضرت ابو سفیان کو اطلاع دی کہ مسلمان تو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بڑا دانا بندہ تھا، ایسے نہیں مکہ شریف کا سردار تھا، اس نے آنن فانن بندے دوڑائے کہ تم مکہ میں پہنچو اور ان کو کہو کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، مہربانی کر کے پہنچو، ہمیں بچاؤ، کیونکہ یہ بھی کوئی لڑائی کے ارادے سے تو نہیں گئے ہوئے تھے، یہ بھی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا نہ تعداد اتنی زیادہ تھی۔ تو خیر، تو مکے والوں کو اطلاع مل گئی تو بڑا ان کے اندر جوش پیدا ہو گیا، اندازہ لگاؤ جی ہمارا قافلہ اور اس پر مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں، بڑا جوش خروش ہوا، 1000 مسلح بندے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکل پڑے۔ اب خیال، بدر کا جو میدان ہے یہ تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے مدینہ طیبہ سے، ہم کئی دفعہ وہاں سے قریب سے گزرے ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے پابندی ہے، مستقل بندہ جائے تو جائے، ایسے جانے نہیں دیتے، تو دور سے دیکھا ہم نے وہ میدان، تصویریں تو بہت دیکھی ہیں اس کی۔ تو اب خیال کرنا، مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہم نے قافلے والوں پر حملہ کرنا ہے، ادھر سے 1000 جنگجو لشکر لے کر ابو جہل پہنچ گیا، بڑے بڑے سردار بھی ساتھ تھے، بڑے بڑے دلیر بندے۔ اب مسلمانوں کو پتہ چلا بھائی وہ بھی آ گیا ہے لشکر، اب میں قافلے کا لفظ استعمال کروں گا حضرت ابو سفیان والے قافلے کے لیے، اور لشکر کا لفظ استعمال کروں گا جو مکے سے آئے تھے جنگجو، 1000 جوان بہادر دلیر مسلح ان کے لیے۔ اب مسلمانوں کے اندر اختلاف بڑھ گیا، کچھ کہتے تھے بھائی ہم تو نکلے تھے کہ قافلے والوں کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ان کا مال چھیننا ہے تاکہ ہمارے خیر استعمال ہو، اب ہم 1000 جنگجو جو مسلح آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ تکرار شروع ہو گیا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بڑی جوش سے تقریر کی، حضرت عمر نے کی، لیکن آپ سے سلام منتبھی اب نکلے جو ہیں، اب ہم نے مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ ان کا مال چھین کر ہمارے خلاف وہ ہتھیار نہ لے سکے، استعمال نہ کر سکے، اب اللہ نے موقع دے دیا ہے، ہم ان 1000 یہ جو مسلح جنگجو ہوئے ہیں ان کے ساتھ ٹکر لیں تاکہ مشرکین مکہ کی ساری کمر ٹوٹ جائے۔ لیکن تیار نہیں ہو رہے تھے صحابہ، بھئی ہتھیار نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کیا کریں؟ بس اللہ کریم نے فرما دیا کہ ان دو میں سے ایک میں تمہیں دوں گا، قافلہ دوں گا یا لشکر دوں گا، ایک میں نے دے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب صحابہ کرام نے تکرار شروع کر دی، آپ منتظر تھے کہ مہاجرین تو تیار ہیں، انصار میں سے کوئی بولے، تو انصار کے سردار اٹھے بولے تقریر کی، حضرت آپ پیچھے نہ ہٹیں، صحابہ تم بھی پیچھے نہ ہٹو، انصار پیچھے نہ ہٹو، اللہ کے محبوب ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون، آپ جاؤ اور اپنے رب کو لے جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے، آپ نے جہاں جہاں ہمیں حکم کیا ہم جان قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ لمبی بات ہے، تفصیلات ہیں سیرت کی کتابوں میں، میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کی شان، قافلہ بچ کر نکل گیا اور لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ اب لشکر نے پکی زمین پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی، جانور چلتے تھے، گھوڑے چلتے تھے، خود چلتے تھے، پاؤں دھنس جاتے تھے، بڑا مسئلہ تھا۔ قافلے لشکر نے، ابو جہل کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا، وہ ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے یہ مقام بدر مشہور ہے، مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا، اب ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ایک دو تلواریں، چند ایک گھوڑے، 80 اونٹ، اور ان کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ابتہال کیا، ابتہال کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھاتے گئے اتنے اونچے آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے گر پڑی۔ حضرت صدیق اکبر آئے، اب رو رہے ہیں، فریاد کریں اللہ اگر یہ مٹھی بھر صحابہ ختم ہو گئے قیامت تک تیری خالص عبادت کرنے والا بندہ نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر آئے، چادر مبارک اٹھائی، آپ کے کندھے بھر کی، حضرت بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لڑائی شروع ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر ان کی تعداد 1000 ہے تو میں 1000 فرشتے نازل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا 1000 فرشتے، ہمارے 2000 بندے اور آ رہے ہیں، ہماری تعداد 2000 ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا ان ہماری تعداد 3000 ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اگر ان کی تعداد 3000 ہوئی تو میں 2000 مزید فرشتے بھیج کر فرشتوں کی تعداد بھی 3000 کر دوں گا. انہوں نے کہا ہمارے 2000 اور بندے آ رہے ہیں, ہماری تعداد 5000 ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا میں 2000 اور فرشتے بھیج کر فرشتوں کی تعداد بھی 5000 کر دوں گا, لیکن نہ ان کے مزید بندے آئے نہ مزید فرشتے نازل کرنے کی ضرورت پڑی, تعداد 1000 تھی, فرشتے بھی 1000 آئے. یہ ذکر آئے گا. اللہ کریم نے صحابہ کرام کو کھڑے کھڑے سلا دیا. ذرا یہ بات بھی آ رہی ہے, میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں, سمجھ لو نقشے میں. اللہ نے یہاں لفظ استعمال فرمائے ہیں نواس کے, اذ یغشیکم النواس. نواس وہ نیند ہوتی ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں اور دماغ سو جائے. میں آسانی کے لیے ساتھیوں کو سمجھایا کرتا ہوں, یہ جیسے ڈرائیوروں والی نیند ہوتی ہے, سٹیرنگ پر بیٹھے ہیں, آنکھ کھلی ہوئی ہے, دماغ سو گیا. تو صحابہ کرام پریشان تو بہت تھے, تعداد کم ہے, پانی نہیں ہے, تھکے ہوئے بہت ہیں, نیت کیا لے کر نکلے تھے, مقابلہ کن سے ہو رہا ہے, ہتھیار بھی نہیں ہے, کیا کیا جائے, بہت پریشانی تھی. اور میں نے اصحاب کہف کے قصے میں عرض کیا تھا, یہ مقام دکھایا تھا, جو ساتھی تھے جن کو شوق ہے اگر بات یاد کی ہوئی ہے, اللہ نے اصحاب کہف کو کیوں خار میں سلایا تھا, میں نے یہ مقام دکھایا تھا. بندہ جب پریشان ہو اور سو جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے, اگر ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتی ہے. اصحاب کہف کو بھی اس لیے اللہ نے سلایا, اور صحابہ کو بھی کھڑے کھڑے اللہ کریم نے سلا دیا, تھوڑی دیر کے بس جاگے, ساری پریشانی ختم. اللہ نے بارش نازل کر دی, ریتلی جگہ پکی ہو گئی اور ان لشکر والوں کی جگہ کیچڑ بن گیا. صاحب نے اپنے برتن بھر لیے, او پانی کا انتظام بھی ہو گیا. تو جب مقابلہ شروع ہوا, 70 کافروں کے سردار مارے گئے, 70 پکڑے گئے, ان میں ابو جہل بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو لڑکوں نے اس کو مارا, تڑپ رہا تھا, زخمی تھا, مرنے کے قریب تھا, آپ کو پتہ چلا, فرمایا عبداللہ ابن مسعود جاؤ اپنی قسم پوری کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا, ابو جہل نہیں نے ان کو تھپڑ مارا تھا. میں نے کل پرسوں شاید عرض کیا تھا کہ ان کی قد چھوٹی تھی, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیری گردن کاٹوں گا. جا جا, گردن کاٹنے والا آ گیا, گردن کاٹ جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے فرمایا ابن مسعود جاؤ اپنی قسم پوری کرو. حضرت ابن مسعود گئے, ابو جہل کے سینے پر پاؤں رکھا, حال سنا سردارا کیا حال ہے, حال سنا. کوئی دل کے اندر ارمان, اس نے کہا بس ایک ارمان ہے کہ مجھے دیہاتیوں نے مار ڈالا. چونکہ انصار تھے نا دونوں لڑکے, تو انصار یہ زراعت پیشہ تھے, میں نے جٹا مار سٹا ہے, یہ ارمان ہے. جو کاشتکار قسم کے تھے انہوں نے مجھے, کوئی سردار مجھے مار, ایک مہربانی تو مجھ پر کرو, میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, یہ یہاں سے, یہاں سے کاٹنا, جب سب کی گردنیں پڑی ہوں تو پتہ چلے کسی بڑے سردار کی گردن پڑی ہے. واہ بھائی واہ, وہ کتے کی جو دم ہے اس کو نلکی میں رکھا, 100 سال رکھا, پھر بھی نکال بٹھیڑی تھی, جتو دی کھوتی اسی آخل ہوتی, مرتا مر گیا. حال اس نے کہا دنیا کے اندر جب زندہ تھا ایک درجے کا دشمن تھا, اب جب مر رہا ہوں 70 گنا زیادہ بغض لے کر مر رہا ہوں. یہ سارے قواعد ہیں. اب مال غنیمت ہاتھ آیا. اب مہاجرین کہتے تھے کہ فتح ہماری وجہ سے ہوئی ہے, تم تو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. انصار نے کہا نہیں نہیں, ہم اگر تمہارا ساتھ نہ دیتے تم کیسے مقابلہ کر سکتے تھے, فتح ہماری وجہ سے ہوئی ہے. اختلاف ہو گیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے, مہاجرین کے مشورے سے کیا جائے یا انصار کے مشورے سے کیا جائے. اللہ نے فرمایا نہ مہاجرین کے مشورے سے تقسیم کرنا ہے نہ انصار کے مشورے سے تقسیم کرنا ہے, مال غنیمت تقسیم کرنا ہے تو میں اللہ کے حکم سے کرنا ہے. یہ فتح میں اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے, مہاجرین انصار تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی. تم تو قافلے والوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے, میں اللہ نے لشکر کا مقابلہ کرا کر ایک تو ان کی طاقت ختم کرا دی, مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی ہے, ان کا اسلحہ, ان کے ہتھیار, ان کے سامان سارا یہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور مدت تک وہ تمہارے سامنے میدان میں آنے کی جرت نہیں کر سکیں گے. 70 مارے گئے ہیں اور 70 پکڑے گئے ہیں. یہ ساری تفصیلات آئیں گی. یہ سورت کے چند حاشیے تھوڑے سے ہیں, چند منٹ کے, وہ آپ لکھ لیں, میں سورت رات کو بیان کروں گا, میں تھک گیا ہوں. حاشیے نہ کو لکھواؤ, اگر حاشیے آپ نہیں لکھنا چاہتے میں خالی بیان کر دوں گا, میں رات کو سورت بیان کروں گا. کیا پروگرام ہے, چند منٹ لگیں گے, 5-10 منٹ, حاشیے مکمل کر لو. سورت کی آیت نمبر دو، انما المؤمنون، اس کے سامنے جملہ لکھنا ہے، ان پانچ صفات والے مومنوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میدان میں تو آئے، اگلا صفحہ 261، کما اخرجک، اس کے نیچے لکھا ہوا علت اولا للدعوی، آگے لکھنا ہے اس کے آگے دعوی کے نیچے، غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، پر لکھا ہوا کاف تعلیلیہ کما اخرجک از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، کما اخرجک، اس کا جملہ لکھنا ہے، اوپر ہی لکھ لے کاف تعلیلیہ کے ساتھ، یعنی تمہیں گھروں سے نکالنے والا اللہ، تو اب غنیمت بھی اسی کے حکم کے موافق تقسیم کرو، آیت نمبر 6، یجادلونک فی الحق بعدما تبینا، اس کا جملہ لکھنا ہے کہ لشکر اور قافلے میں سے، ما تبینا، کہ لشکر اور قافلے میں سے جس سے لڑو گے اتنا مال غنیمت ملے گا، وہم ینظرون، آیت مکمل ہو رہی ہے، خلاصہ یہ کہ صحابہ تو جانا بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ ان کو لے گیا، جب لے جانے والا اللہ تو مال بھی اسی کے حکم کے موافق تقسیم کرو، آیت نمبر 7، اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، آیت کا درمیان ہے، اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تاکہ سچا کرے اپنے وعدے کو اپنے حکم کے ساتھ، نمبر 2، تاکہ غالب کرے اس دین حق کو، ویقطع دابر الکافرین، وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اس کا جملہ، تم تو حملہ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ نے حملہ کروایا، تو مال بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو، ولو کری حل مجرمون، آیت نمبر 8، جب یہ کام اللہ نے کیا تو آڑے واسطے کوئی پابندی ہے، تو غنیمت بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. اس کا جملہ ہے. ملائکہ کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اکرام ہے. ورنہ اللہ ایک فرشتہ یا بغیر فرشتے کے بھی کام لے سکتا ہے. آیت نمبر 9 مکمل ہو رہی ہے. مردفین ردیف گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا, ردیف گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا, اور مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. آیت نمبر 10 مکمل ہو رہی ہے, صفحہ 262. ان اللہ عزیز حکیم. تم تو فریادیں کر رہے تھے آیت نمبر 10 مکمل ہو رہی ہے تم تو فریادیں کر رہے تھے اگر ہزار فرشتے بھیج کر امداد کرنے والا اللہ تو الانفال للہ مال غنیمت بھی اسی کے حکم کے موافق تقسیم کرو. اذ یغشیکم النعاس امنتن, النعاس اوپر اس کا جملہ لکھنا ہے, النعاس وہ نیند جس میں آنکھیں کھلی ہوں دماغ سو جائے, جس میں آنکھیں کھلی ہوں اور دماغ سو جائے, مثلا ڈرائیوروں والی نیند. لیطہرکم آیت نمبر 11 کا درمیان ہے. لیطہرکم بہی انسان جتنا پاک ہو اتنا مضبوط ہوتا ہے. آیت نمبر 11 کا آخر, وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اسی پوری آیت کا جملہ ہے. اگر تمہارے اوپر اونگھ نازل کرنے والا اللہ بارش نازل کر کے پاک کرنے والا اللہ شیطان کا وسوسہ ختم کرنے والا اللہ قدم مضبوط کرنے والا اللہ تو الانفال للہ مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو. آیت نمبر 12 کا درمیان, سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کفار کے دل الہام کے قابل نہیں, اس لیے رعب کی نسبت اپنی طرف کی. اور مومنین کے متعلق ثبتوا ملائکہ کو حکم دیا کیونکہ مومنوں کے دل اس قابل ہیں کہ فرشتے ان پر القاء کریں، وضربوا منہم کل بنان، آیت نمبر 12 مکمل ہو رہی ہے، بنان کا ذکر، وضربوا منہم کل بنان، بنان کا ذکر اس لیے کیا کہ ہاتھوں سے تلوار اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو کاٹ ڈالو۔ آیت نمبر 13 کا جملہ، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، مکمل آیت ہو رہی ہے جہاں پر وہاں لکھیں، فرشتوں کے ذریعہ خوشخبری اور ہمت افزائی کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ، ہمت بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو۔ اگلا صفحہ، آیت نمبر 15 مکمل ہو رہی ہے، فلا تولوہم الادبار، قتال میں پیٹ پھیرنا جائز نہیں، معاملے توحید ہے، تو خود توحید سے پیٹ پھیرنا کیسے جائز ہوگا؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ، اس کا جملہ، متحرفن، صف سے نکل کر علیحدہ لڑنا، سب سے نکل کر علیحدہ لڑتا رہا، پھر بھاگ کر صف میں آ ملا، متحیزن، سب سے نکل کر کفار کی صف میں جا گھسا، پھر واپس آ ملا۔ صرف یہ دو صورتیں جائز ہیں، متحرف لقتال۔ مولانا شعر لکھ لو، ایک استاد لکھوایا کرتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، جسے آتا ہو صحیح ہے۔ آگے لکھیں جی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آیت نمبر 17، کافروں کو قتل کرنے والا اللہ، اس مکمل آیت کا جملہ ہے، کافروں کو قتل کرنے والا اللہ مٹی کافروں کی آنکھوں میں پہنچانے والا اللہ، تو الانفال للہ، تو الانفال للہ، مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو. اگلا صفحہ، پہلی سطر ہے بالکل 20 نمبر آیت. ولا تولوا عنہ، اس کا جملہ ایک لکھنا ہے. نمبر ایک، تولی اعتقادی، معتقد ہونا. نمبر دو، عملی، نافرمانی کرنا. دو سو چونسٹھ صفحہ ہے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، سما دو قسم ہے. نمبر ایک، اعتقاداً عقیدہ رکھنا. نمبر دو، عملاً سن کر عمل کرنا. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ، آیت نمبر 22، ساری مخلوق میں سے بدترین یہی ہیں، ساری مخلوق میں سے بدترین یہی ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 79، آیت نمبر 24 دیکھیے گا. اعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اس کا جملہ ہے. اگر امیر کی اطاعت نہ کی تو دل میں گناہ آنے سے ایمان کی دولت سلب ہو جائے گی. آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، منکرات سے نہ روکنا، منکرات سے نہ روکا تو جس طرح کرنے والوں پر عذاب آئے گا تم بھی پکڑے جاؤ گے. اگلا صفحہ، جس طرح کرنے والوں پر عذاب آئے گا تم بھی پکڑے جاؤ گے. آیت نمبر 27 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، چوری اللہ رسول کی یہ بھی ہے چھپ کر کافروں میں اپنے مال و اولاد کے بچاؤ کو. جیسے مہاجرین کہ ان میں اکثروں کے گھر مکہ میں تھے، اور یہ بھی ہے کہ مال غنیمت چھپا رکھیں، مال غنیمت چھپا رکھیں سردار، مال غنیمت چھپا رکھیں سردار، پاس ظاہر نہ کریں. ادشاہ صاحب، دوبارہ سن لیں، چوری اللہ رسول کی یہ بھی ہے کہ چھپ کر کافروں میں اپنے مال و اولاد کے بچاؤ کو. جیسے مہاجرین کہ ان میں اکثروں کے گھر مکہ میں تھے، اور یہ بھی ہے کہ مال غنیمت چھپا رکھیں سردار پاس زہر نہ کریں. افشا صاحب. آیت نمبر 30 ویمکرون ویمکر اللہ. افعال قلوب کی نسبت افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے, یعنی ان کی تدبیر فیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. واللہ خیر الماکرین, فیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. واللہ خیر الماکرین اس کا جملہ, اگر تمہارے امیر کو بچانے والا اللہ تو الانفال للہ. صفحہ نمبر 266 آیت نمبر 33 وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مولانا یہ آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے پہلا صفحہ نمبر 266 پر, یہ مراد مشرکین ہے تو معلوم ہوا مشرکین کے استغفار سے بھی دنیاوی عذاب دور ہو سکتا ہے. از انور شاہ. اس کے ساتھ سوال لکھنا ہے یہاں نشان لگا کے حاشیہ کا. سوال, مشرکین کے اعمال تو برباد ہیں, مشرکین کے اعمال تو برباد ہیں. جواب, حبط اعمال کا فائدہ آخرت میں ہوگا, حبط اعمال کا فائدہ آخرت میں ہوگا. حبط اعمال, اعمال کے ضائع ہونے کا فائدہ آخرت میں ہوگا. اس کی تائید لکھنی ہے, وما لہم فی الآخرۃ من خلاق. وما لہم فی الآخرۃ من خلاق, دیکھ رہا ہوں. یہ آیت نمبر 299 یہ دوسرے پارے کی آیت ہے, ساتھی دیکھ کر لکھ لیں, میرے پاس مٹے ہوئے نمبر. اگلا صفحہ دیکھیے گا, صفحہ 268 وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. آیت نمبر 41 ابو العالیہ ریاحی کا قول ہے, ریاحی کا قول ہے کہ اللہ کا حصہ نکال کر خانہ کعبہ کی تعمیر پر خرچ کیا جائے. اور اگر خانہ کعبہ قریب نہ ہو تو علاقے کی مساجد پر خرچ کیا جائے. نمبر 2, جمہور کے نزدیک اللہ کا ذکر تبرکن ہے. آیت نمبر 42 اذ انتم بالعدوت الدنیا، پہلے اس کے نیچے لکھ لیں معنی عدوت الدنیا، وہ کنارہ جو مدینہ کے قریب تھا، وہ کنارہ جو مدینہ کے قریب تھا، بالعدوت القصوی مدینہ سے دور. اب اس کا جملہ لکھنا ہے اذ انتم بالعدوت الدنیا، نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب سارے تمہارے خلاف تھے، اللہ نے فتح دی، لِيُهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، آیت کا درمیان ہے، لِيُهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، حکمت یہ تھی کہ دنیا پر واضح ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کہ قلیل کثیر پر غالب آ گئے، اور یہ بات اتمام حجت ہے کہ حق واضح ہو چکا ہے، جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس کا جملہ لکھنا ہے، آیت نمبر 43، اکثر کا ایمان لانا مقدر میں تھا، اکثر کا ایمان لانا مقدر میں تھا، اس لیے قلیل فرمایا. از مولانا حسین علی رحمہ اللہ. آیت نمبر 42 کا جملہ لکھنا ہے، بغیر وعدے کے تمہیں جمع کرنے کر کے، آیت نمبر 42 کا جملہ، بغیر وعدے کے تمہیں جمع کر کے فتح دینے والا اللہ، تو الانفال للہ، مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ، اس کا چھوٹا سا جملہ، آیت نمبر 43 کا جملہ، اگر نیند کے اندر کافر تھوڑے دکھا کر فتح دلوانے والا اللہ، تو الانفال للہ، مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو. اگلا صفحہ، آیت نمبر 44، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، سورۃ آل عمران حاشے پر لکھنا ہے سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 کے ساتھ تعارض نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد قبل از جنگ ہے کیونکہ اس سے مراد حمزہ کے نیچے زیر ڈالنی ہے اس سے مراد قبل از جنگ ہے اور آل عمران میں دوران جنگ مراد ہے تاکہ کفار پر روک پڑے اسی آیت کا اور جملہ لکھنا ہے اگر دوران جنگ تمہیں کفار تھوڑے دکھا کر لڑانے والا اللہ تو الانفال للہ مال بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو. اگلا صفحہ 270 آیت نمبر 48 انی ارا مالا ترون انی اخاف اللہ اس کا جملہ خدا ترس ہونا ولایت کی نشانی نہیں خدا ترس ہونا ولایت کی نشانی نہیں ولایت کی نشانی نہیں بلکہ متبع سنت ہونا ولایت ہے. اگلی آیت اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم شیطان بھی ان کا خاص بنا ہوا تھا شیطان بھی ان کا خاص بنا ہوا تھا تو اللہ نے فرشتے نازل کر کے شیطان کو بھگایا. اور تمہیں فتح دینے والا بھی اللہ تو الانفال للہ یہ آیت نمبر 48 کا جملہ ہے مکمل آیت کا. تو مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرو. اگلی آیت غرہ اولائی دینہم اس کا جملہ دین کے حق ہونے کے بھروسے پر جان دے رہے ہیں دین کے حق ہونے کے بھروسے پر جان دے رہے ہیں. آیت نمبر 50 یضربون وجوہہم وادبارہم اس کا جملہ انسان کو کوئی بات پسند نہ آئے تو پہلے ماتھے پر بل چڑھاتا ہے پھر پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے. اس لیے ان کو یہی سزا ہوگی اس لیے ان کو یہی سزا ہوگی. آیت نمبر 58 272 صفحہ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. صفحہ نمبر 272 آیت نمبر 58. یہ ان کا بیان ہے جنہوں نے عہد توڑا نہیں. لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید توڑ دیں تو ان سے کہہ دو آج سے تمہارا اور ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. تم اور وہ برابر ہو جاؤ. کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے. تم بتا دو اور ان کو علم ہو جائے. تم بتا دو اور ان کو علم ہو جائے. یہ ہے الا سوا. ان دوسرا حاشیہ, حاشیہ دوم اسی آیت کا, سوا ان, الا سوا ان لفظ ہے نا, سوا ان نئی کلام ہے. لِتَكُونُوا عَلَى سَوَائِن, لِتَكُونُوا عَلَى سَوَائِن, تاکہ ہو جاؤ تم قائم اپنے اصل مقصد قتال پر, جو سورت کا دعویٰ ہے. یعنی بوجہ عارضہ قتال سے رکے تھے, بوجہ عارضہ قتال سے رکے تھے, اب جب عہد توڑ دیا تو لِتَكُونُوا عَلَى الْقِتَالِ, عارضہ ختم ہو گیا. عَلَى الْقِتَالِ, اگلا صفحہ تو عرضہ ختم ہو گیا. اگلا صفحہ جی آیت نمبر 63, ما الفت بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. آیت نمبر 64 کا جملہ لکھو جی, حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. لکھنا ہے تو لکھ لو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تو تعویذ فروش تعویذوں کے ذریعہ کیسے محبت ڈال سکتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا میرے پاس, لکھ لو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تو تعویذ فروش تعویذوں کے ذریعہ کیسے محبت ڈال سکتے ہیں؟ حب کا تعویذ دینے والے. اگلی آیت, حسبک اللہ ہوا من اتباک من المؤمنین. اچھا مولانا, یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے نا قرآن کی آیت, ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. یغلبوا کے سامنے بالکل حاشیہ دیکھیں. اب آیت الان خفف اللہ الی آخری سے یہ فرضیت منسوخ ہو گئی, لیکن حکم اب بھی باقی ہے. دیکھ رہے ہیں, حکم اب بھی باقی ہے, اس کے آگے لکھنا ہے نشان لگا کے, استحباب باقی ہے, استحباب باقی ہے. اگرچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کو الفوز الکبیر میں منسوخ لکھا ہے, لیکن یہ منسوخ نہیں ہے. آیت نمبر 67, ما کان لنبی ان یکون له اسرا, صفحہ نمبر 274, ما کان لنبی ان یکون له اسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری مثال حضرت نوح جیسی ہے, سورۃ النوح آیت نمبر 26, سورۃ یونس آیت نمبر 28, اور فرمایا صدیق تیری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36. سورۃ المائدہ آیت نمبر 191. آیت نمبر 68, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو قومی غیرت کی وجہ سے تھے, جب حضرت عقیل اور اپنے داماد ابو العاص کو قید میں دیکھا, نیز سابقہ امتوں میں مال غنیمت اور فدیہ لینا ناجائز تھا, کیونکہ وہ ملک کے لیے لڑتی تھیں. اور یہ امت اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑتی ہے, تو یہاں فدیہ لینے کی اجازت ہے. اگر پہلی امتوں والا قانون ہوتا تو فدیہ لینا ناجائز ہے. اور پھر تم لے لیتے تو عذاب میں گرفتار ہو جاتے. بس